อรุณสวัสดิ์ครับทุกฟังต้อนรับทุกฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนะครับวันนี้พบกับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ เชิญพ ระ เชิญพระในทุกวันจันทร์เราก็จะมาพบกันในช่วงของสมการชีวิตสัปดาห์เว้นสัปดาห์นี้ก็จะมีคุณทรงพลผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์ที่จะนำเรื่องราวเหตุการณ์ปัจจุบันบ้างเรื่องเกี่ยวกับการทำงานหรือว่าประเด็นสังคมอย่างแรงไรที่มาพูดคุยกันแล้วจะมีประเด็นธรรมะเข้าไปจับใช้หรือปรับแก้สมการให้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีความราบรื่นไปได้อย่างไรเจริญพร ครับวันนี้เราก็จะมาคุยนะครับเรื่องของธรรมะที่จะปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเรื่องของการทำงานละครับพูดถึงเรื่องของการทำงานนะครับมีคำถามที่ฝากมาครับบอกว่าฝึกงานอยู่ในที่ทำงานครับแล้วบังเอิญเนี่ยฝึกงานแล้วมีหัวหน้างานเนี่ยเป็นคนใจร้อนหัวร้อนด้วยสิครับนิดๆหน่อยๆโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตทำผิดนิดหน่อยโดนว่าด่าแรงๆนะครับก็ทำให้รู้สึกว่าวิตกกังวลบางทีก็ไม่อยากจะเข้าใกล้เลยครับกล้าๆกลัวๆเวลามีคำถามที่จะต้องถามครับแบบนี้จะต้องทำยังไงดีครับ เจริญพรพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างนี้นี่คือถ้าเราเอาหลักธรรมนะหลักธรรมก็คือว่าท่านพูดถึงช่างปั้นหม้อช่างปั้นหม้อช่างปั้นหม้อเนี่ยเขาจะคอยทุบดินนวดดินเพื่อให้ดินเหนียวเนี่ยมันปั้นขึ้นเป็นหม้อโอเคนะเวลาเขาประคองมือหนึ่งก็ต้องกดมือหนึ่งก็ต้องประคองเอาไว ้ เพื่อที่จะให้ไอ้ดินเนี่ยมันต้องใช้แรงกดแรงทุบลงไปฉันเปรียบเทียบข้อนี้เอาไว้บอกว่าคนเราเนี่ยควรจะมองผู้มีปัญญาที่คอยชี้โทษคอยกล่าวคำขนาบเนี่ยแหละว่าเป็นผู้ที่ชี้ขุมทรัพย์เหมือนกันนี่คือประเด็นที่หนึ่งใช่ไหมถ้าเขาด่าว่าเราแล้วข้อนั้นเราผิดเนี่ยโอ้เราผิดนิดนิดหน่อยหน่อยมันก็ผิดจริงอ่ะเราแก้ไขปุ๊บมันก็ค่อยถูกขึ้นมาเออนี่เขาเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้ ครับ อันนี้ข้อที่หนึ่งทีนี้ไอ้ความกังวลเราต้องแยกออกความสุขหรือความทุกข์ในการทำงานเราต้องแยกสองส่วนนี้ออกจากกันนั่นคือผัสสะกับเวทนาคือความรู้สึกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เนื่องกันมาเกิดขึ้นปุ๊บมันก็รู้สึกเลยโอ้ยมีคนอยู่มีคนมาด่าเราก็เครียดอ่ะเนาะใช่ไหมล่ะ ใช่ครับ เราก็จะรู้สึกว่าเอ้าฉันทำนิดเดียวทำไมมาด่ากันเสียหายถึงพ่อถึงแม่ขนาดนี ้ โอ้มันก็จะโกรธแต่นี้ความรู้สึกนี่ก็ส่วนหนึ่งนะแต่ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่ถูกเขาชี้โทษอันนี้เราต้องแยกดูแยกพิจารณาโอเคนะประการที่สองท่านก็ให้พิจารณาอย่างนี้ด้วยว่าถ้าเผื่อว่าคนที่เขามีศีลสมาธิปัญญาเหนือกว่าเรานะเหนือกว่าเราแล้วเกิดเขาไล่เราหนีด่าทอไล่เราหนีไม่ให้ยุ่งเกี่ยวด้วยเนี่ยต่อให้ถูกเขาไล่ก็ควรจะเข้าไปหาอย่ากลัวเพราะว่าประโยชน์ที่จะเข้าไปหาคนที่มีศีลสมาธิปัญญาเหนือกว่าเราแล้วเราจะได้ประโยชน์จากการที่มีศีลสมาธิปัญญานั้นอันนี้จะมีมากกว่าในขณะที่ในทางตรงข้ามว่าเวลาที่คนที่มีศีลสมาธิปัญญาต่ำกว่าเราเนี่ยแล้วเขาจะพยายามมาเข้าหาเราเนี่ยโอ้ยเราจะไปเสียเวลากับคนที่มีคุณธรรมน้อยกว่าเราเรายิ่งจะมีคุณธรรมต่ำนอกจากว่าเรามีความกรุณามีความเมตตากับเขาฉันจะสอนให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าด้วยหลักการนี้เนี่ยนะคุณสมบัติว่า คนที่เขามีความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเขาก็จะแบบไม่ค่อยมายุ่งกับคนที่มีความรู้ต่ำกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองเขาควรจะไปยุ่งกับคนที่มีความรู้สูงกว่าเหนือกว่ามีความสามารถมากกว่าถูกไหมเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่มีความรู้ความสามารถมากกว่าเขาก็ไม่อยากจะมายุ่งกับเราเพราะว่าตัวเรามันมีความสามารถน้อยกว่าแล้วถามว่าการพัฒนามันจะอยู่ตรงไหนก็จะไม่เพราะว่ามันขัดกันอยู่ตรงนี ้ ท่านก็จึงพูดถึงความกรุณาว่าถ้าเรามีความกรุณาสมมติเจ้านายมีความกรุณากับเราแล้วเขาก็จะบอกงานสอนงานให้ทีนี้ไอ้การที่จะให้เขามีความกรุณาได้เราก็ต้องเข้าไปหาเราก็ต้องอดทนที่จะรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นเพราะฉะนั้นถ้าเจ้านายนั้นมีคุณธรรมมากกว่าเราศีลสมาธิปัญญาดูจากข้อนี้เราควรจะเข้าไปหาเขาต่อให้ถูกไล่หนีก็ตามทีนี้คำว่าหัวร้อนนี่คุณสมบัติเป็นเลเบลที่เราตั้งขึ้นมาดูจากพฤติกรรมของเขาณจุดนั้นเพราะฉะนั้นคืออาจจะ สถานการณ์แบบนี้เขาก็เลยพูดว่าขึ้นให้อย่างนี้จริงๆคุณธรรมก็อาจจะสูงก็ได้ในข้อศีลสมาธิปัญญาหรือความสามารถเพราะฉะนั้นเราเอาเกณฑ์ตรงนี้เป็นหลักเราดูที่คุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาดูที่ความที่เขาเป็นบัณฑิตอย่าเห็นแก่ว่าสิ่งนั้นเป็นคำขนาบเป็นคำด่าว่าแล้วโอ้ยเราก็จะแบบหนีไม่ยอมเรียนรู้อันนั้นเราจะเสียประโยชน์ประการที่3ท่านก็มีอุปมาอุปไมยอย่างหนึ่งก็คือว่าเหมือนลูกศรที่ถ้ามันงอมันโก่งมันคดเนี่ยช่างศรเขาก็จะต้องดัดมันแล้วในกระบวนการที่เขาดัดลูกศรเนี่ยเขาไม่ได้ลูบๆเบาๆนะก็จะเป็นลูกศรที่มันงอมันโก่งเนี่ยเขาก็ต้องเอาไปลนไฟแล้วก็จุ่มน้ำข้าวแล้วก็ดัดที่ไม้งามต้องใช้แรงใส่เข้าไปเพื่อให้ลูกศรนั้นมันตรงถูกไหมกระบวนการเนี่ยเขาต้องทำแล้วเขาก็ต้องเล็งด้วยเล็งตาเดียวด้วยถ้ามองเล็งดูสองตามันจะวัดกะระยะความตรงได้ไม่ถูกต้องเขาก็ต้องมีกระบวนการของเขาซึ่งท่านจึงเปรียบเทียบไว้อย่างนี้บอกว่าไอ้ความที่เอาไฟไปรนเนี่ยคือเหมือนบอกว่าความอดทนที่เราต้องมีถูกเขาด่าว่าถูกเขาชี้โทษถูกเขาตำหนิอันนี้จะเป็นเหมือนตะบะที่คุณต้องถูกไฟเผาลงไปเพื่อให้ลูกศรเนี่ยมันตรงได้มันนุ่มมันอ่อนจุดนั้นเสร็จแล้วที่ต้องชุบน้ำข้าวเพราะอะไรเพราะถ้าไม่ชุบน้ำข้าวเอาไปดัดเลยเนี่ยมันจะหักได้ก็ต้องชุบน้ำข้าวก่อนน้ำข้าวเนี่ยท่านเปรียบเหมือนกับศรัทธาเราศรัทธาเราต้องมีในองค์กรนี้ในหัวหน้าคนนี้ว่าหัวหน้าคนนี้มีความสามารถจริงๆอ่ะตัวให้เขาอาจจะหัวร้อนซะหน่อยหรือด่าว่าเราหน่อยเราก็อดทนเอาอดทนนี่คือเหมือนกับตะบะใช่ไหมถูกเขาด่าเขาว่าข้อที่สองเราก็มีศรัทธาเปรียบเหมือนน้ำข้าวไอ้ที่ถูกเขาด่าเขาว่าเนี่ยเป็นตะบะนี่เหมือนถูกไฟรน มีน้ำข้าวจุ่มลงไปคือศรัทธาที่หล่อเลี้ยงจิตใจของเราแล้วเอาไปดัดกับไม้งามการเอาไปดัดกับไม้งามนั้นเปรียบเหมือนกับการที่เราต้องมีทั้งสมาธิและปัญญาพิจารณาที่เขาด่าเขาว่ามาเนี่ยมันจริงไหมเราแก้ไขตรงนี้ดีไหมเราปรับปรุงตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวเราจึงควรที่จะมองคนที่เขาคอยชี้โทษคอยกล่าวคำขนาบเนี่ยว่าเป็นผู้ที่ชี้ขุมทรัพย์อย่างนั้นเราพิจารณาอย่างนี้โดยเฉพาะยิ่งเด็กฝึกงานคุณสมบูรณ์คือพระชัยก็เคยโดนเด็กฝึกงานเนี่ยก็ต้องเป็นที่รองรับอารมณ์ของคนในออฟฟิศนั่นแหละมันก็เป็นแบบนี้แต่ว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขามักจะมีลัทธิแบบนี้คุณสมบูรณ์ว่าเขาเรียกว่าสิทธิมนุษยชนเข้าใจไหมแบบเดี๋ยวนี้คือเหมือนกับว่าเขาจะไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแล้วนะเขานับถือศาสนาสิทธิมนุษยชน คือเหมือนว่าเด็กเดี๋ยวนี้มีความกล้ามากขึ้นกล้าที่จะพูดกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำมากกว่าคนรุ่นเมื่อ10-20ปีที่แล้วหรือเปล่า ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าสื่อสังคมอะไรต่างๆมันก็เปิดมากขึ้นแล้วข้อมูลอะไรต่างๆเขาได้เรียนรู้มากขึ้นทำให้การพัฒนาเขาเรียนรู้เร็วก็อาจจะมีความเห็นนั่นนี่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะ ครับ แล้วทีนี้อย่างไรก็ตามพอเด็กรุ่นใหม่เขามีความคิดเป็นของตัวเองเนี่ยก็จะมีการเรียกร้องสิทธิต่างๆแบบที่ว่าเอ๊ะทำไมคนนั้นเขาไม่ถูกว่าทำไมคนนั้นเขาทำอย่างนี้ได้ทำไมฉันจะทำอย่างนี้ไม่ได้อันนี้เราก็ต้องมาดูด้วยนะคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่าเองก็ตามแม้แต่ตัวพระอาจารย์เองก็ตามแม้แต่คุณสมบูรณ์เองก็ตามเนี่ยถ้ามีคนที่เขาเก่งกว่าเราแล้วเขาชี้โทษเราเนี่ยเราควรจะน้อมรับฟังเพราะอะไรเพราะว่าการที่แข็งกระด้างมันไม่นุ่มไม่อ่อนฉันเปรียบไว้กับทองคำหรือว่าเหมือนกับเจ้าลูกศรนี้ก็ได้ถ้าไม่เอาไปเผาไฟก่อนเนี่ยมันไม่นุ่มมันจะงอไม่ได้ถ้าคุณไม่เอาไปเผาไฟงอปุ๊บมือหักเลย ครับ เหมือนกันว่าถ้าจิตเรากระด้างเนี่ยมันฝึกไม่ได้เดี๋ยวท่านเปรียบไว้กับไอ้ทองคำที่ถ้ามันยังไม่บริสุทธิ์เป็นทอง965มันยังแข็งเอาไปตีเอาไปขึ้นรูปเนี่ยมันจะหักมันจะเปราะมันจะแตกง่ายมันจะไม่นุ่มไม่อ่อนเขาก็ต้องทำทองคำนั้นให้บริสุทธิ์ก่อนเปรียบเหมือนกับดินเหนียวถ้าดินเหนียวมันแข็งมันก็ขึ้นรูปปั้นขึ้นเป็นหม้อไม่ได้หรือถ้ามันมีเศษสิ่งอื่นปนมาเช่นถ้ามันมีเศษก้อนกรวดเศษฟางปนมามันก็ปั้นขึ้นเป็นหม้อไม่สวยใช่ไหมล่ะก็เหมือนกันว่าจิตของเราเนี่ยถ้ามันมีความกระด้างมีความไม่ลงใจมีความเคลือบแคลงมีความโกรธมีความไม่พอใจพอจิตเราไม่นุ่มไม่อ่อนปุ๊บฝึกไม่ได้นะ แล้วสำหรับไอ้ท่อนลูกศรที่มันงอไม่ได้คือมันงออยู่แล้วเขาทำให้ตรงไม่ได้เนี่ยเขาทำไงเขาก็ไปเป็นฟืนเผาทิ้งเฉยหรือว่าดินตรงไหนที่มันนวดแล้วมันไม่เข้าท่าเนี่ยเขาก็ต้องเอาไปทิ้งไปทำอย่างอื่นเหมือนกันว่าสัตว์เลี้ยงอันนี้คือเขาเปรียบเทียบกับสัตว์เช่นโคม้าหรือว่าช้างที่ถ้าเป็นสัตว์ที่ฝึกไม่ได้เช่นถ้าม้าจะสวมบังเหียนมันแล้วมันฮึดสู้มันไม่ฟังมันจะเอาแต่ใจมันเนี่ยโอ้ม้าตัวนี้ฝึกไม่ได้อย่างนี้เขาก็ฆ่าจริงกินเนื้อมันใช่ไหมโคนี้ก็เหมือนกันถ้าคุณจะเอาแอกมาสวมใส่ให้เพื่อที่จะลากเกวียนมันไม่ทำไม่ได้มันสลัดออกโคตัวนี้ฝึกไม่ได้เขาก็ไม่เก็บเอาไว้เช่นเดียวกันนะว่าจิตใจของเราเนี่ยความโกรธความไม่พอใจเราแยกออกไปส่วนหนึ่งโอเคเรามีสิ่งมากระทบแล้วเราก็พยายามมีอยู่เบกขาอดทนเอาไว้คือถ้าอดทนไม่เป็นมันจะกลายเป็นเก็บกดไงถูกเขาด่ามากสองครั้งสามครั้งไม่พอ7ครั้งก็ได้ระเบิดออกระเบิดออกมันก็กลายเป็นแผลในใจทั้งสองฝ่ายมันก็ไม่เข้าท่าทีนี้การอดทนที่ถูกต้องก็คือว่าต้องปลดปล่อยไอ้สิ่งที่เป็นอกุศลนี้ออกไปเช่นการที่มันคุยกับเพื่อนร่วมงานหรือการฟังเทศฟังธรรมการพิจารณาที่เป็นลักษณะเหมือนไม้งามเนี่ยดัดเข้าไปเนี่ยจะมีทั้งด้านที่ดึงด้านที่ดันไอ้อกุศลธรรมจะคลายออกไปได้แล้วเราก็ดูแต่ส่วนที่ว่าเราจะพัฒนาปรับปรุงการทำงานของเราการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องดีงามได้อย่างไรอันนี้จะทำให้ เห็นข้อแก้ไขของตัวเองตัวเองก็เก่งขึ้นได้ข้อการพัฒนาของเราก็มีขึ้นได้นั่นเองเชิญมา ครับนี่ก็คือเรื่องของการปรับตัวนะครับเอ๊ะพระอาจารย์ครับถ้าเกิดในที่ทำงานเนี่ยถ้าไม่ใช่เด็กฝึกงานแต่ว่าเราไปเจอหัวหน้าเนี่ยที่รู้สึกว่าอาจจะมีความละเอียดรอบคอบจนบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่างานที่เราทำงานที่เราส่งไปบางครั้งถูกตีกลับมาโดยตลอดเลยเอ๊ะบางครั้งนี่เราจะทำยังไงดีครับ ก็เช่นเดียวกันคุณสงวนว่าความละเอียดรอบคอบนี่เป็นสิ่งดีนะ ครับ อย่างในธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นผู้ที่ละเอียดรอบคอบรัดกุมไม่หละหลวมพระพุทธเจ้าของเราเราไอ้คำสอนอะไรต่างๆทุกบทเรียนชนะทุกคำมีนัยยะแฝงเอาไว้มีอรรถะและเบิดเป็นชนะที่สวยงามการฝึกทำงานของเราให้ละเอียดรอบคอบเนี่ยอันนี้มีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาชี้โทษแล้วเนี่ยเราแก้ไขเราปรับปรุงอันนี้เราจะแบบตัวเราเองก็พัฒนาด้วยอ่ะความละเอียดรอบคอบนี้ดีทีนี้ไอ้ความวุ่นวายความไม่พอใจความที่ว่าคนนั้นเขาเรื่องมากเนี่ยอันนี้เราต้องเอาออกไปจากจิตใจของเราโอเคนะนี่คือพระอาจารย์อยากจะมาเน้นในเรื่องแก้ไขที่จิตใจของตัวเราเองโอเคแน่แหละว่าบางทีเราอาจจะอาศัยแผ่เมตตาให้เจ้านายบ้างให้เพื่อนร่วมงานบ้างคนที่เขาไม่พอใจเราก็หัวร้อนใส่เราเอาอาศัยแผ่เมตตาไปครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วก็อาจจะแบบคลี่คลายสถานการณ์ได้ดีขึ้นเขาเห็นเราอีกทีนึงเขาก็จะแบบไม่ได้รู้สึกหัวร้อนเหมือนเดิมละทีนี้เช่นเดียวกันว่าไอ้วิธีการนั้นเราก็ใช้ไปได้ไม่มีปัญหาแต่ไอ้ความขุ่นข้องหมองมัวที่อยู่ในจิตใจของเราเนี่ยเราพิจารณาแบบนี้เราจะออกไปได้อีกประการหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเลือกอีกทางหนึ่งคือวิธีการแก้ปัญหามีหลายทางกุศลถ้าเราเลือกอีกทางหนึ่งเช่นว่าด่าตอบหรือไม่เขาแรงมาฉันก็แรงตอบหรือไม่เขาแบบมีปัญหามาฉันก็แกล้งเขาตอบโอเคถ้าเราใช้วิธีนี้นะใช้วิธีนี้มันก็ไม่จบหมายว่าคือถ้าเราจะต่อมาเขาต่อไปการผูกเวรมันก็จะเกิดการผูกเวรเกิดปุ๊บเนี่ยบรรยากาศในที่ทำงานยิ่งจะแย่ลงถูกไหมเราพยายามจะเอาชนะคำด่าคำว่าด้วยคำด่าคำว่าเพิ่มเข้าไปอีกโอ้ยวิธีการชนะแบบนี้มันไม่ยั่งยืนมันสร้างบาดแผลสร้างรอยร้าวสร้างบรรยากาศที่ไม่ดีเป็นอกุศลธรรมอกุศลธรรมมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเอาชนะเนี่ยไม่ได้เอาชนะด้วยวิธีการที่เป็นแบบด่าตอบร้ายตอบโกหกตอบใส่ความตอบแต่เอาชนะนี่ต้องเอาชนะได้ด้วยธรรมะไงการเอาชนะได้ด้วยธรรมะเนี่ยมันจะยั่งยืนกว่าเพราะว่าแบบเราทำงานต่อให้เด็กฝึกงานก็ตามอ่ะคุณทำงานก็ต้องเป็นหลายๆเดือนใช่ไหมล่ะและช่วงหลายๆเดือนเนี่ยถ้าเราพยายามจะเอาวิธีการด่าตอบทำร้ายตอบไอ้ช่วงเวลาเดือนที่เหลือเนี่ยโอ้โหมันเหมือนมันจมกองทุกข์โอ้ยจะวันจันทร์อีกแล้วฉันต้องไปทำงาน โอ้ยอะไรอย่างเงี้ยความคิดเนี้ยมันจะมีหรือถ้าคุณเป็นพนักงานประจำคุณต้องอยู่เป็นปีอย่างเงี้ยแล้วคุณอยู่เป็นปีเนี่ยโอ้ยไปทำงานที่ไรเครียดทุกทีมีเวลาว่างก็หาที่สมัครงานอื่นใหม่ตอนนี้ก็หายากอีกความเครียดความทุกข์ยิ่งเพิ่มทวีคูณนะเกิดมาการเอาชนะด้วยวิธีที่ไม่ใช่ธรรมะเนี่ยมันไม่ยั่งยืนเลยจุดนั้นใช่ยุเราอาจจะแบบต่อกรกับเขาได้ด่าเขากลับได้แต่พอถึงเวลาวันต่อๆไปคือมันไม่ได้ดีขึ้นมาได้มันมีปัญหามากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแก้ไขสถานการณ์เนี่ยจึงต้องกลับมาในแนวทางธรรมะให้มีธรรมะอยู่ในนี้บางทีมันไม่ได้จะเอาชนะกันในลักษณะที่ว่าฉันต้องพูดคำสุดท้ายเธอฉันต้องเสียงดังกว่านั่นไม่เรียกความชนะที่แท้จริงแต่ความนุ่มนวลความอ่อนหมอจิตที่มีความอดทนมีปัญญานี่ตรงนี้คือการเอาชัยชนะที่มันเหนือกว่ายั่งยืนกว่าแล้วก็นี้ก็จะเป็นจุดที่เราต้องมาพิจารณาละจารย์บาล ครับนี่ก็คือเรื่องของการทำงานในที่ทำงานนะครับไม่ว่าหัวหน้างานจะเป็นยังไงลูกน้องเป็นอย่างไรแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องรู้จักปรับตัวนะครับให้กับสถานที่นั้นให้เข้ากับสถานที่นั้นล่ะครับถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องนึงครับอาจารย์ครับถ้าในกรณีที่หัวหน้าอันนี้มาถึงคิวหัวหน้าบ้างห ั วหน้าบอกว่าได้รับตำแหน่งใหม่เป็นหัวหน้าแล้วแต่ว่าลูกน้องเนี่ยไม่ยอมรับและไม่เคารพด้วยนะครับเหมือนหัวหน้าเป็นหัวหลักหัวตอเอ๊ะไม่ยอมรับและไม่เคารพแบบนี้หัวหน้าควรจะทำยังไงดีครับ ก็ต้องมีคุณธรรมแล้วคนที่จะแบบว่าคือได้ขึ้นมาตำแหน่งเนี่ยแล้วจะให้คนเขายอมรับมันก็ต้องมีฝีมือเนาะมีคุณธรรมในการยอมรับเนี่ยไม่ใช่ว่าซื้อใจด้วยเงินทองเนาะแต่ว่าต้องซื้อใจด้วยคุณธรรมความดีแล้วหน้าที่ของหัวหน้าต่อลูกน้องให้ทำงานตามกำลังซื้อของที่มีรถประหลาดมาให้หยุดตามสมัยเวลาเจ็บป่วยไข้เราต้องไปเยี่ยมไปดูแลเนี่ยทำหน้าที่ของหัวหน้าเหล่านี้ให้ดีเนาะให้ดีแล้วส่วนเรื่องที่ว่าคนบางคนมันก็หยาบวนคนก็ไม่เห็นความดีเขาก็จะแบบมีอุปนิสัยที่ไม่ดีเราก็ต้องคอยพัฒนานิสัยต่างๆเหล่านั้นของลูกน้องให้เขาเป็นคนดีขึ้นมาตัวหัวหน้าเองก็ต้องเป็นคนดีล่ะความดีเนี่ยมันจะเอาชนะความจริงได้แล้วในเบื้องต้นเบื้องแรกบางทีมันก็จะมีกระแสต่อต้านบ้างอันนี้ก็ธรรมดาคนที่ขึ้นมาใหม่แล้วบางทีแบบสถานการณ์มันถูกกดดันมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ความเข้าใจอะไรต่างมันก็จะแบบคลาดเคลื่อนไปบ้างเราเอาความจริงเอาชนะข้อมูลที่เป็นเท็จเราเอาความดีเอาชนะความไม่ดีเราเอาเมตตาชนะความโกรธเราเอาการให้ปันเนี่ยชนะความตระหนี่จิตใจที่ไม่เข้าใจของเขาเราด้วยความดีต่างๆที่เราสะสมมีไว้สถานการณ์มันก็จะค่อยปรับปรุงไปได้คุณโจรคือถ้าจะแบบสั่งบังคับทำนั่นนี่คืออกุศลธรรมมันจะเพิ่มยิ่งจะเป็นที่รังเกียจของเขาด้วยแต่ว่าสั่งแล้วเขาไม่ทำเราก็ต้องพูดให้ลักษณะที่เขาจะทำได้นะให้เขาตั้งอยู่ในธรรมพูดแล้วให้ถนอมน้ำใจกันสั่งการไปเนี่ยมันก็จะค่อยแก้ไขได้เนาะอาจารย์บางอย่างใช่ไหม ครับแล้วในกรณีที่ลูกน้องล่ะครับว่าเอ๊ะลูกน้องเนี่ยต่อไปก็คงจะต้องเจริญเติบโตก้าวหน้าเป็นหัวหน้าต่อไปเนี่ยจะต้องมีวิธีการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนยังไงครับ อันดับแรกคือต้องทำงานให้ดีที่สุดก่อนแล้วก็ที่หนึ่งทำการงานเนี่ยให้ดีที่สุดเลยข้อที่สองเราอย่าถือเอาทรัพย์สินสมบัติของที่ทำงานไปคือถ้าขโมยของไปหรือว่ายักยอกไปอันนี้ไม่ดีเลยข้อที่สองแล้วข้อที่สามเนี่ยเราควรจะต้องเอาเกียรติคุณของเจ้านายไปร่ำลือก็คือไม่มีเจ้านายคนไหนที่แบบว่าจะชอบคนที่นินทารับหลังเข้าใจไหมต่อให้เป็นเพื่อนร่วม งานกันหรือว่าลูกน้องกันก็ไม่ควรนินทารับหลังแต่ว่าข้อดีข้อไหนมีเราควรที่จะยกย่องข้อดีๆนั้นๆของหัวหน้าของเราแล้วก็นอกจากทำการงานให้ดีที่สุดแล้วความขยันขันแข็งการทำงานนี่ก็ส่วนหนึ่งว่าให้ดีเนี่ยคือละเอียดรอบคอบถูกต้องชัดเจน ครับ ในข้อที่สี่ก็คือว่ามีความขยันขันแข็งในเรื่องของเวลาการมาทำงานตรงต่อเวลาทำงานด้วยความขยันขันแข็งในแค่นี้เบสิกง่ายๆแค่นี้นะเราสามารถที่จะเลื่อนตำแหน่งขึ้นได้ตามวาระตามโอกาส แล้วก็ที่สำคัญคือว่าเราต้องรักษาศีลให้ดีรักษาศีลมันเจริญภาวนาบุญกุศลที่เกิดจากการรักษาศีลการเจริญภาวนาเนี่ยมันจะทำให้ถ้ามีช่องเปิดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราจะมีความก้าวหน้าขึ้นได้ถามคุณสมบัติสมมติว่าถ้ามีตำแหน่งสำคัญสำคัญบ้างเปิดปุ๊บเนี่ยแล้วมีแคนดิเดตอยู่สองคนหัวหน้าเขาจะต้องเลือกสองคนเนี่ยว่าจะให้ใครมาขึ้นตำแหน่งนี้ดีคนหนึ่งเป็นคนเก๋เมล็ดเก๋เร่เสพยากินเหล้าคือไม่มีศีลโอเคนะแต่ทำงานดีนะทำงานดีอีกคนหนึ่งก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามีศีลด้วยแล้วก็มีศีลด้วยเขาจะเลือกคนไหนอ่ะ ก็ต้องเลือกคนดีมีศีลสิครับ มันชัดเจนมันชัดเจนอยู่แล้วต่อให้ทำงานดีแค่ไหนก็ตามนะเขาก็ต้องพิจารณาจุดนี้แหละเพราะนั้นเราก็ต้องรักษาศีลของเราให้ดีเอาคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาตั้งไว้เรื่องการงานเราก็ให้มีความขยันขันแข็งทำงานให้ดีแล้วก็นำกิตติคุณของนายไปล่ำเลยอย่างนี้ก็จะค่อยมีความก้าวหน้าขึ้นไปได ้ครับ เช่นกัน นำกิตติคุณของนายไปล่ำเลยนะครับต้องในทางที่ดีด้วยนะครับถ้าในทางที่ไม่ดีนี่เขาเรียกว่านินทานะครับอันนี้ก็ไม่เหมาะไม่ควรนะครับเอ๊ะแล้วบางทีเวลาเลื่อนตำแหน่งหรือว่ามีการขยับขยื่นย้ายกันไปย้ายกันมาบางครั้งเนี่ยสิ่งที่คาดหวังเนี่ยมักจะไม่ได้หรือบางคนบอกโอ้เด็กนายคนนี้ได้ไปแล้วอะไรแบบเนี้ยคือบางครั้งถ้าเกิดมันมีการแต่งตั้งข้ามหัวข้ามหน้าอะไรแบบนี้คนที่ถูกข้ามหัวไปหรือว่าคนที่คาดหวังเอาไว้เนี่ยแล้วไม่ได้นี่จะทำยังไงฮะจะทำใจยังไงดีพระอาจารย ์เขาก็ต้องเสียใจแน่นอนใช่ไหมล่ะ แน่นอน ความที่ว่าโอ้ฉันคาดหวังไว้แล้วมันไม่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดอารมณ์แบบน้อยใจบ้างหรือไม่ก็แบบเสียใจบ้างกลุ้มใจบ้างอารมณ์นี่มันเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าเรามีความอยากไงก็ถ้าเรามีความอยากตรงไหนความทุกข์เราก็จะมีตรงนั้น ครับ ความอยากอยู่ตรงไหนคือตัณหานี่นะความทุกข์จะเกิดมันจะเกิดตรงนั้นแล้วต่อให้เราได้นะสมมติเราอยากแล้วเราได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะสุขนะคุณสมบุญเพราะไอ้ตอนที่เราแบบว่าทำงานเพื่อที่ว่าเราคิดว่าเราจะได้เนี่ยคุณก็ทุกข์อยู่ดีในการกระบวนการทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำบ้างต้องตื่นเช้าบ้างทำนั่นนี่วิ่งเต้นต่างๆเรามีความทุกข์จุดนี้แล้วได้ก็ทุกข์ไม่ได้ก็ยังทุกข์เหมือนกันที่สำคัญคือว่าจะไม่ให้ทุกข์ได้เนี่ยคืออย่าไปมีความทะยานอยากแต่ให้เรามีความสุขเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องว่ารอสิ้นปีแล้วเขาก็ประกาศเลื่อนตำแหน่งแล้วถึงจะค่อยมีความสุขอันนั้นพระอาจารย์ว่ามันช้าเกินไป ครับ แต่ว่าให้เรามีความสุขเดี๋ยวนี้วันนี้วินาทีนี้ในการทำงานของเราตอนนี้ทุกวันเรามาทำงานเนี่ยเรามีความสุขทุกวันเรามาทำงานเรามีความสุขได้ทำงานที่เราทำเจอกับเพื่อนร่วมงานก็อาจจะพูดไม่ดีกับเราบ้างแต่เราก็มีจิตใจเมตตาไปไหนเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันและกันการมาทำงานวันนั้นของเราเนี่ยแฮปปี้เลยมีความสุขเลยไม่ต้องรอปลายปีใช่ไหมถามว่าเราจะทำอารมณ์ทำจิตอย่างนี้ได้อย่างไรให้แฮปปี้ทุกวันทุกวันหนึ่งคือคุณอย่าไปมีความคาดหวังว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นนะทุกคนต้องพูดดีกับฉันนะวันนี้ฝนต้องไม่ตกนะอากาศต้องไม่ร้อนนะแอร์ต้องไม่เสียนะ ครับ ก็จะมีความคาดหวังปุ๊บมันจะต้องได้ถูกแน่น อ นเราอย่าคาดหวังแล้วก็ทำวันนั้นให้มันดีที่สุดคอนเซ็ปต์นี้ไม่ยากนะพูดง่ายไงเข้าใจไหมคุณโจนแต่เวลาทำจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าราบรื่น แทบจะไม่ได้เลยครับบางทีคิดวนไปวนมานอนไม่หลับกันเยอะ นี่แหละก็คือเราต้องรู้จักควบคุมบังคับจิตของเรา ครับ เนี่ยว่าทำไมจิตของเราเนี่ยมันดื้อก็จะไหมคือท่านเปรียบเหมือนกับสัตว์เลี้ยงสมมติว่าอย่างคุณสมบัติเลี้ยงแมวเนี่ยนะ ครับ ทำไมไม่เอาสิงโตเสือมาเลี้ยงทั้งที่มันแข็งแรงกว่าใช่ไหม ดุร้ายและไม่เชื่องครับ มันเป็นสัตว์ป่ามันเลี้ยงไม่เชื่องสั่งมันอย่างหนึ่งมันไม่ทำมันมีจิตที่คิดจะประทุษร้ายเราด้วยสัตว์ที่เป็นสัตว์ป่าเหล่านั้นเหมือนกันจิตของเราถ้าเป็นสัตว์ป่าสั่งไม่ฟังให้นิ่งมันดันไม่นิ่งให้คิดมันดันไม่คิดให้คิดเรื่องนี้มันดันคิดเรื่องอื่นเนี่ยนี่คือจิตของเราเนี่ยเป็นป่าไม่เชื่องถ้าจิตที่ไม่เชื่องเนี่ยมันจะนำความทุกข์มาให้เราแน่นอนเพราะประเด็นเนี่ยคือเราไม่ได้ไปเพ่งที่คนอื่นว่าเฮ้ยเจ้านายต้องเลื่อนตำแหน่งสิเพื่อนร่วมงานต้องเป็นอย่างนี้สิอากาศต้องเป็นอย่างนั้นสิรถต้องไม่ติดสิอันนี้คือเราเพ่งที่คุณหนึ่งหมดเลยเนี่ย ครับ จิตส่งออกหมดจิตส่งออกหมดความอยากนี่เต็มไปหมดรัดหนึ่งหมดยิ่งรัดแน่นเข้าแน่นเข้ายิ่งทุกข์มากทุกข์มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกลับมาที่ตรงการฝึกจิตของเราเข้าใจไหม ทํายังไงให้จิตของเราเนี่ยมันนิ่งอยู่ได้ทํายังไงให้จิตของเรามีคิดเรื่องที่ควรจะคิดได้ไม่คิดเรื่องที่มันอยากคิดไม่ควรคิดเนี่ยไม่ต้องคิดได้ไหมได้นะฝึกได ้ครับ แล้วการฝึกนี่ก็ไม่ยากก็อาศัยศีลเราเป็นพื้นฐานก่อนตื่นเช้ามาทุกเช้าทุกเช้าควรจะตื่นตั้งแต่ก่อน 5:00 แล้วฟังธรรมะรับบารุณอย่างเงี้ย ครับ แล้วคุณก็ดูลมหายใจไปด้วยสังเกตตั้งสติสติที่เราตั้งเอาไว้ฟังเรื่องราวดีๆที่เป็นมงคลเป็นปัญญาทุกวันทุกวันเนี่ยคุณได้ฟังวันละชั่วโมงชั่วโมงคุณก็ทำสมาธิไปด้วยนะเนี่ยเป็นการฝึกจิตของเราพัฒนาจิตของเราเวลาเราเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจหรือน่าพอใจก็ตามเราจะไม่หวั่นไหวไปตามไม่สะดุ้งไปตามสิ่งต่างๆเหล่านั้นสามารถที่จะสั่งจิตได้เอาเจอจิตคุณเห็นความไม่เที่ยงในคำชมนะจิตคุณอย่าไหลไปตามความที่เขาด่านะให้มีเมตตาอย่างเงี้ยเราจะสั่งจิตของเราได้แล้วเพราะนั้นเราก็มีความสุขเลยไม่ต้องรอคนชมคือคนด่าก็สุขได้รักษาจิตได้อุเบกขาได้คนชมเราก็ไม่เหลิงไปแต่เราเห็นความไม่เที่ยงน้อมรับสิ่งนั้นมาพัฒนาตัวเราก็เป็นคนดีได้เช่นบ้าน ครับนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องปรับจิตปรับใจนะครับไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนผัสสะที่ทำให้รู้สึกเราดีใจเนี่ยเราก็จะต้องมีความไม่ประมาทเพราะว่าสิ่งที่เข้ามาเป็นสิ่งดีๆนั้นอาจจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปแล้วก็อย่าคาดหวังในสิ่งที่กำลังจะเข้ามาในอนาคตว่าเราต้องได้ว่าเราต้องดีบางครั้งการที่คาดหวังมากเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เราเจ็บมากนะครับที่สำคัญก็ต้องรู้จักปรับจิตปรับใจสติสัมปชัญญะแล้วก็จิตใจนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมีการคิดพินิจติดตรองตลอดเวลานะครับในสิ่งเหล่านี้นะครับมาดูประเด็นถัดไปกันบ้างนะครับประเด็นถัดไปครับบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราทำงานอยู่แล้วมีเพื่อนร่วมงานเนี่ยที่นอกจากจะไม่ช่วยงานแต่แล้วยังเอาเปรียบในที่ทำงานด้วยนะฮะมาสายกลับก่อนแล้วทิ้งงานไว้ให้กับเราแบบนี้เจอแบบนี้เราจะทำยังไงไปคุยกับเขายังไงที่จะทำให้ไม่ทะเลาะ กันครับ อันดับแรกต้องให้มีอุเบกขาก่อนนะตัวเราต้องมีอุเบกขาก่อน คือ ถ้าเราคุยด้วยอารมณ์เนี่ยคุยด้วยอารมณ์โกรธคุยด้วยอารมณ์ไม่พอใจทำไมแกทำอย่างนั้นอย่างนี้คือพังแน่นอนโอเคนะตัวเราก่อนเรามีจิตที่เป็นอุเบกขาก่อน ครับ เราอย่าไปแบบคิดเพ่งโทษเขาว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยอย่างนี้อย่างงอนคือคิดไปก่อนแล้วนี่มันไม่ใช่ละเราต้องมีอุเบกขาก่อนปรับที่ตัวเราก่อนข้อที่สองคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นว่าคุณสมบัติเลี้ยงแมวอย่างเงี้ยเวลาตอนที่เลี้ยงมันใหม่ๆจากเด็กๆมันโตขึ้นมาเนี่ยเราจะฝึกให้เขาปัสสาวะในโถส้วมเนี่ยนะแมวเนี่ยมันฝึกได้ใช่ไหม ครับ มันต้องจับเข้าไปตอนนั้นเลยนะจับเขาตอนที่เขาปัสสาวะออกมาแล้วปุ๊บต้องจับเข้าไปเข้าห้องน้ำเลย ครับ คือทำเงี้ยสัก 3-4 รอบปุ๊บเดี๋ยวสัตว์มันก็จะฝึกรู้ดูได้คือมันไม่ใช่ว่าปัสสาวะเรียบร้อยแล้วเช็ดเสียบเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าไอ้เหมียวเจ้าอย่ามาปัสสาวะแถวนี้นะคราวหน้าให้ไปปัสสาวะในโถส้วมนะไอ้เหมียวมันจะเก็ตไหมคุณสมบัติว่า ไม่เก็ต เพราะว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยง ค ือมันเป็นสัตว์ไงมันไม่เก็ตมันจะเข้าใจความข้อนี้ไม่ได้คือสัตว์เนี่ยมันทำผิดตรงไหนปุ๊บเราต้องสอนมันทันที ครับ โอเคนะแต่คนเนี่ยไม่ใช่คนเนี่ยไม่ใช่มันต้องมีกาละคือเวลาที่เหมาะสมในการที่จะพูดเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นหนึ่งที่เราอย่ามีความขัดข้องสองเราต้องดูเวลาที่เหมาะสมในการที่เขาจะรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นไหมเวลาไหนที่จะเหมาะสมคุณต้องดูเวลาที่เขาอารมณ์ดีๆโอเคนะคือนี่คือเรากำลังจะหวังประโยชน์ต่อคนที่เราจะไปฟีดแบคให้เขานะคือถ้าสมมติว่าเราไม่หวังประโยชน์ก็ด่าๆส่งเลย ครับ ก็จะว่าคือแบบฉันอารมณ์ไม่พอใจอยู่ฉันก็ด่าเธอเลยคือด่าก็เตือนนั่นแหละแต่ว่าขอด่ามันซะหน่อยเราก็จะกลายเป็นคนหัวร้อนเองใช่ไหมเขาทำอะไรผิดเล็กๆหน่อยๆก็ถูกตอกกลับ ครับ เราไม่ชอบแบบไหนใช่ไหมเราไม่ชอบแบบไหนใช่ไหมแล้วเราไปทำแบบนั้นกับคนอื่นเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันแหละถ้าเราไปทำอย่างนั้นกับคนอื่นเขาไม่ชอบเหมือนกันเราก็อย่าเป็นแบบนั้นนี่คือหลักการอนุมาน ครับ หลักการอนุมานว่าคือคิดใคร่ครวญก่อนน่ะก่อนที่เราจะทำเอ๊ะว่าถ้าเราทำอย่างเงี้ยเขาจะชอบไหมเอ๊ะเดี๋ยวเอาใหม่ก่อนนะสมมติถ้าเราถูกทำอย่างเงี้ยเราจะชอบไหม ถ้าเราถูกทำงี้เราคงจะไม่ชอบงั้นคุณอย่าไปทำกับเขาแบบนั้นนี่คือหลักการอนุมานใช่ไหมแล้วทีนี้ควรจะทำยังไงอ่ะอ๋อก็คุณก็อนุมานดูว่าถ้าเขามาพูดกับคุณแบบไหนแล้วคุณถึงจะพอใจอ่ะถ้าเขามาพูดกับเราเวลานี้ในขณะที่เรากำลังทำอันนี้อยู่กินข้าวอยู่หรือเวลาเบรกอะไรเงี้ยมาพูดคุยกันด้วยคำนี้เราจะพอใจนะเราอนุมานอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ไปอนุมานต่อครับว่างั้นถ้าเราทำอย่างนี้เขาเนี่ยเขาก็น่าจะพอใจเหมือนกันเอาหลักการง่ายๆอย่างนี้ก่อนไม่ต้องคิดเยอะเราคือในทาง human resource หรือทางบริหารงานบุคคลเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการต่างๆมีช่วงเวลาอย่างเงี้ยนะทีนี้เราเอาหลักการอนุมานง่ายๆอย่างนี้นั่นจิตใจเราต้องอย่าให้มีความขุ่นมัวขัดเคืองแล้วก็ต้องรู้จักเวลาที่เหมาะสมในการที่จะกล่าวตรงนั้นก็ต้องเป็นเวลาที่อารมณ์ดีทั้งสองฝ่ายคำว่าอารมณ์ดีเนี่ยหมายความว่าเป็นช่องเป็นจังหวะเป็นเวลาที่มันจะเปิดให้ที่จะมีการรับฟังซึ่งกันและกันคืออย่างคนที่เลี้ยงดูคนที่อายุมากเช่นพ่อแม่ที่แก่เท่าอย่างเงี้ยคุณสมบูรณ์นะแล้วบางทีพ่อแม่เนี่ยโอ้ยไม่ฟังเทศไม่ฟังธรรมอะไรเลยคือมีท่านผู้ฟังหลายคนก็ถามปัญหาข้อนี้มาให้พระอาจารย์ ครับ ซึ่งก็พยายามจะเปิดเทศอาจารย์ตรงนั้นตรงนี้ให้พ่อแม่ฟังก็ไม่ฟังเลยคือเป็นคนอายุมากบอกก็ยากด้วยแต่ว่าหน้าที่ความเป็นลูกเนี่ยก็ควรจะประดิษฐานให้พ่อแม่เนี่ยมีศีลมีสมาธิปัญญาเป็นต้นเนี่ยทีนี้มันจะมีบางช่องบางจังหวะคืออาจจะไม่ได้ว่าสัปดาห์หนึ่งอาจจะมีแค่2ครั้งหรือ3ครั้งไม่ได้มีทุกวันแต่มันจะมีจังหวะที่เหมาะสมที่ว่าจังหวะนี้เปิดเรื่องนี้ได้ให้ฟังจุดนี้ได้เอาช่องตรงนั้นนะเช่นเดียวกันนะว่าเราจะฟีดแบ็กให้ใครเนี่ยไอ้คนนี้ทำไมเอาเปรียบเราในที่ทำงานอย่างนี้ถ้าสมมติมีคนมาพูดว่าเราว่าเฮ้ยคุณเอาเปรียบเขาเนี่ยเราคงจะเคืองเอ้ก็เราไม่ได้เอาเปรียบงั้นเราต้องเปลี่ยนคำพูดเราก็ต้องเปลี่ยนคำพูดในลักษณะที่พูดเนี่ยจะไม่ให้กระทบกระเทือนคือถ้ามีคนมาพูดอย่างนี้กับเราก็จะกระเทือนใจใช่ไหมเราก็เปลี่ยนคำพูดที่ว่าจะพูดกับเขายังไงถ้าเขาฟังแล้วเขาจะแบบสบายใจได้อันนี้ต้องคิดทำไมต้องทำปานนั้นบางท่านอาจจะถามก็ได้ไหมเพราะอันนี้เราหวังประโยชน์เราหวังการแก้ไขเราหวังความดีความงามให้เกิดขึ้นคนหนึ่งไม่ใช่สัตว์เลี้ยงไม่ใช่แมวไม่ใช่หมาไม่ใช่ม้าที่ว่ามันทำผิดตรงไหนคุณต้องสอนมันเลยแต่คนเนี่ยเป็นสัตว์ที่ซับซ้อนมีปัญญา ครับ จริงๆก็บอกได้คุยได้แต่ถ้าเวลาเหมาะสมเนี่ยคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยพระอาจารย์มีเรียก assumption อยู่อย่างหนึ่งนะว่าคือทุกคนมีบุญแน่ถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย ์ครับ เป็นมาแนวโน้มของจิตใจเนี่ยคือมันมีส่วนที่มีความดีอยู่แน่นอนอะต่อให้คนชั่วขนาดไหนมันจะมีส่วนที่มีความดีอยู่แน่นอนอะเพียงแต่ว่าเราเข้าจุดนั้นได้ไหมเท่านั้นเองดูอย่างแม้แต่พระเทวทัตที่หลายๆคนบอกว่าโอ้เป็นคนที่ไม่ดีเลยนั่นนี่โน่นแต่ว่าถึงจุดที่ความดีมันจะเกิดได้มันก็เกิดได้มีช่องให้เหมือนกันเนี่ยมันเราอยู่ที่ว่าเราจะเห็นช่องนั้นไหมเราจะพัฒนาตรงนี้ไหมอันนี้เราต้องใช้ปัญญาเดี๋ยวเราต้องใช้ความกรุณาเราต้องใช้ข้อมูลต่างๆแล้วเราก็ต้องศึกษาความรู้การฟังธรรมะนี่ช่วยได้แน่เป็นไอเดียหนึ่งได ้ครับครับอาจารย์ครับบางทีเวลาฟังธรรมะเราก็อินทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำความดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าพอผ่านไปนานๆหรือว่าใช้ชีวิตไปนานๆปรากฏหลงลืมเรื่องธรรมะบางทีก็โกรธบ้างบางทีก็มีอารมณ์โมหะบ้างนะฮะโลภบ้างอะไรพวกนี้แบบนี้จะแก้ยังไงฮะเตือนสติตัวเองยังไง อันนี้ท่านจึงเปรียบไว้เหมือนกับว่าสัตว์ป่าอยู่ในป่านะคุณสมพลเวลาเราอยู่ในป่าเนี่ยเดินไปมันจะถูกน้ำเกี่ยวบ้างถูกแมลงกัดบ้างถูกนั่นเนี่ยคือมันมีภัยอยู่ในป่าเนี่ยรอบด้าน ครับ เปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับที่โล่งกว้างๆที่โล่งแจ้งเนี่ยไม่มีภัยไม่มีอันตรายอะไรหรือถ้าจะมีภัยอันตรายอะไรสัตว์นักล่ามาเขาก็จะเห็นก่อนอันนี้คือท่านเปรียบไว้กับชีวิตคารวะชีวิตผู้ครองเรือนเนี่ยมันเรื่องเยอะ ครับ มันมีทุลีมากทางมาแห่งทุลีเนี่ยมันเยอะท่านจึงเปรียบไว้นะเหมือนอยู่ป่าเดี๋ยวเราอยู่เฉยๆมันก็มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นน้ำท่วมบ้างฝนตกบ้างคือมันมีปัญหาและเปรียบเทียบกับความที่ว่าอยู่สงบเงียบมาวัดบ้างมาพิจารณาบ้างเนี่ยพิจารณาเนี่ยคือหมายถึงมาปฏิบัติธรรมเห็นตามความเป็นจริง อันนี้เป็นทางโล่งทางโปร่งโอกาสมันว่างทันใจคำนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องเข้าใจสถานการณ์ว่าอยู่คลองเรือมันก็อย่างนี้แหละบางทีคุณดูข่าวมากอยู่บ้านก็เครียดอีกบางทีอยู่เฉยๆก็มีคนโทรมาใส่เรื่องนั้นเรื่องนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปโอ้ยมันมีเรื่องราวให้เกิดขึ้นทุกวันทุกวันจนเราลืมเรื่องธรรมะไปไงเราลืมเรื่องธรรมะไปเพราะฉะนั้นแก้ไงอันนี้ไม่ยากเลยคือเราก็กลับไปชาร์จแบตเหมือนเดิมก็จะแม้เราจะสร้างเหตุเนี่ยมันมีเหตุแห่งความเสื่อมอยู่มันมีเหตุแห่งความทุกข์อยู่มันมีเหตุแห่งความวุ่นวายอยู่เราอยู่ในการกองเรือนใช่ไหมทุลีมันมากจนมาเศษผงปัญหาอะไรต่างๆมันเยอะเอาเราก็สร้างเหตุในการที่จะให้จิตใจของเราเนี่ยเปิดโล่งเปิดกว้างเอาสร้างเหตุยังไงบ้างเช่นคบกับสัตบุรุษคบกับคนดีฟังธรรมอยู่เนืองนิดมีกัลยาณมิตรในการที่จะชักชวนกันไปในสิ่งที่ดีที่งามแล้วก็ไปวัดบ้างฟังธรรมบ้างลักษณะนี้คือการสร้างเหตุจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้คุยกับคุณเดินใจในช่วงของขุดเพชรในพระตรัยปิฎกนะที่ท่านพูดถึงธรรมะที่จะไม่เสื่อมแต่สามอย่างนี้จะเป็นเหตุที่ทำให้ไม่เสื่อมจากธรรมะได้แต่ถ้าเรามีเหตุสามอย่างนี้อันนี้แน่นอนเลยอันแรกท่านพูดถึงการสำรวมอินทรีย์การสำรวมอินทรีย์เราต้องรู้จักสำรวมอินทรีย์คำว่าสำรวมอินทรีย์เนี่ยท่านเปรียบเหมือนกับเมืองหนึ่งที่มีกำแพงเมืองแล้วก็มีประตูแล้วก็มีคนเฝ้าประตูคนเฝ้าประตูเนี่ยเขาก็จะต้องตรวจตราคนเข้าคนออกนะว่ามีบาดไม้เอาอะไรเข้ามาสิ่งนี้จะออกไปเอาออกไปได้ไหมเขาจะต้องตรวจดูไม่ให้โจรขโมยหรือคนที่หวังจะทำอันตรายอยากเข้ามาไม่ให้เข้าให้คนที่ดีๆเข้ามาได้เดี๋ยวเช่นเดียวกันเราเห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใดเนี่ยถ้าอกุศลธรรมมันจะเกิดอย่าให้หยุดเอาไว้ด้วยสติแต่ถ้ากุศลธรรมจะเกิดให้คิดได้เข้าได้อันนี้คือการสำรวมอินทรีย์ต้องมีสติเป็นกำลังนั่นก็ที่หนึ่งข้อที่สองเหตุที่จะทำให้ไม่เสื่อมก็คือการรู้ประมาณในการบริโภคคำว่ารู้ประมาณในการบริโภคก็คือรับประทานอาหารพอดีคุณสมบัติจะคิดว่าหรือท่านผู้ฟังท่านอื่นจะมีความคิดว่าเอาแล้วมันไปเกี่ยวอะไรเกี่ยวกันที่จะให้ทำธรรมะไม่เสื่อมใช่ไหมเอาแค่ว่าถ้ารับประทานอาหารไม่พอดีก่อนคำว่าไม่พอดีเนี่ยคือแบบโอ้ยนี่เห็นก็ชอบกินอันนี้เห็นก็ชอบกินคือไม่มีการพิจารณาอาหารก่อนการรับประทานกินเนี่ยคือลิ้นเราก็จะหวะเลยเบิกหวานี่คือหมายความว่าถูกผัสสะที่น่าพอใจดึงไปถูกผัสสะที่ไม่น่าพอใจดึงไปคือการสำรวมอินทรีย์มันไม่มีแล้วเข้าใจไหมแต่ถ้าเรามีการรู้ประมาณในการบริโภคพิจารณาก่อนการรับประทานช่วยในการสำรวมอินทรีย์ของเราได้เราไม่ตกเป็นทาสอำนาจของลิ้นพอเราไม่ตกไปเป็นทาสอำนาจของลิ้นจิตใจของเราก็จะรักษาความมีกำลังในสตินี้ได้ในข้อที่สองถัดมาในข้อที่สามท่านพูดถึงการที่ประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นการประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นเนี่ยหมายความว่าตั้งสติอยู่ตลอดคือถ้าจะพูดในทางบทเรียนชนะก็คือไม่นอนกลางวันไม่นอนกลางวันนะแล้วก็เวลาตื่นตอนเช้าเนี่ยต้องอย่าไปว่าสมมติเวลาตื่นแล้วสมมติหกโมงตีห้าหรือบางคนอาจจะตื่น7โมงก็ตามเนี่ยถึงเวลาปุ๊บลุกทันทีอย่าไปขอต่ออีก5นาที10นาที ครับ ถ้าขอต่ออีก5นาที10นาทีเนี่ยอันนี้แสดงว่าคุณไม่ประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นคือตั้งแต่ก่อนนอนคุณต้องตั้งใจไว้เลยว่าพอรู้สึกตัวปุ๊บต้องลุกขึ้นทันทีพอเรารู้สึกตัวปุ๊บถ้ายังขอต่ออีก5นาที10นาทียังชื่อว่าเป็นผู้หาความสุขในการเอนกายความสุขในการเอนข้างความสุขในการเคลิ้มหลับอันนี้จะทำให้เราเผลอสติได ้ครับ แค่3ข้อนี้เป็นตัวฝึกสติให้สติของเราเนี่ยจะไม่เสื่อมโอเคนะหลักๆคือ3ข้อประเด็นหลักๆขึ้นไปอีกก็คือสติตัวเดียวเลยที่เรามันเสื่อมลงไปได้เนี่ยเพราะว่าสติคุณไม่มีกำลังด้วย3ข้อนี้ครับสำหรับอีกครั้งหนึ่งนะคือการสำรวมอินทรีย์การรู้ประมาณในการบริโภคและการประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่น3อย่างนี้จะเป็นประเด็นที่ให้สติของเราเนี่ย ยังตั้งมีกำลังอยู่ได้ไม่เผลอไปตามประสาทต่างๆนั่นเอง ครับครับนี่ก็เป็นเรื่องของธรรมะอีกข้อหนึ่งนะครับเรื่องของสตินะครับที่เราจะต้องรู้ตัวรู้ตนอยู่เสมอครับอีกประเด็นหนึ่งครับคือเพื่อนเนี่ยมีการขโมยผลงานกันคือทำของเราเนี่ยทำเป็นโปรเจกต์เป็นโครงการอาจจะทำกัน2คน3คนแล้วปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยฮุบโครงการเนี่ยเอาไปเป็นของตัวเองคนเดียวเลยครับและไปนำเสนอและได้ดิบได้ดีด้วยไอ้คนที่เหลือก็มองตาปิดๆเอ๊ะร่วมกันมาทำงานกันมาแล้วปรากฏว่าเอาเป็นของตัวเองซะอย่างนั้น แล้วแบบนี้จะทำใจยังไงดีครับหรือเราจะแก้ไขปัญหาอย่างนี้ยังไงพระอาจารย ์ถ้าเป็นพระอาจารย์เนาะก็ให้เขาไปเลยคือถ้าเขาจะเคลมว่าเป็นของเขาเนี่ยคือให้เขาไปเลยแล้วเราไปคิดอันใหม่ทำอันใหม ่ ที่มันจะดีกว่านั้นนะ แม้แต่มันเจ็บใจสิครับทำยังไง อันนี้คือเราเห็นท่าแท้ของคนไงเราใช้ไอ้ผลงานที่เรามีเนี่ยถือว่าเราเรียนรู้คนว่าคนเป็นอย่างนี ้ครับ คือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือถ้าเราจะไปแย่งชิงด่าว่าใส่ความคืออันนั้นมันจะไม่ใช่วิธีชนะที่ถูกต้องนี่คือตามหลักการของเราโอเคนะ ครับ ถ้าจะชนะด้วยวิธีอาธรรมเนี่ยมันไม่ดีมันไม่ได้มันไม่เหมาะเราก็จะกลายเป็นคนไม่ดีเองเราด้วยความที่ว่าเราทำงานไปเนี่ยไอ้ความสามารถมันเอากันไปไม่ได้คุณสมบูรณ์เข้าใจเนาะความสามารถที่เรามีในการที่เราใส่ไปในผลงานอะไรต่างๆเนี่ยคือเขาเอางานไปได้อยู่แต่เขาเอาความสามารถของเราไปไม่ได้สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ขโมยกันไม่ได ้ครับ เขาเรียกว่าเป็นอริยทรัพย์เราอย่างสมมติว่าผลงานเงินทองทรัพย์สินทั่วๆไปที่ดินพวกนี้บางทีขโมยกันได้เราใช้แล้วก็หมดไปถูกไฟไหม้เผาทำลายได้แต่ว่าอริยทรัพย์เนี่ยมันเอาไปกันไม่ได้ขโมยไม่ได้ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มด้วยอย่างอริยทรัพย์คืออะไรปัญญาอย่างนี้เป็นต้นอริยทรัพย์คือความเพียรอย่างนี้เป็นต้นอริยทรัพย์คือสติอย่างนี้เป็นต้นยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มถ้าเราใช้ทำปุ๊บแล้วถามว่าทำไมเราจะจ้างอีกครั้งหนึ่งไม่ได ้ครับ มันได้สิเพราะว่าเรายิ่งใช้ยิ่งเพิ่มไงแล้วก็เอาความสามารถคือสติสมาธิปัญญาของเราเนี่ยเอาไปไม่ได้ด้วยไฟไหม้ทำลายก็ไม่ได้ของเนี่ยอยู่ติดกับเราเราเรียนรู้คนแล้วออกก็เป็นอย่างนี้โอเคเราวันหลังเราก็ระวังเอาแต่ว่าไม่ใช่ว่าไปคิดว่าเขาชั่วช้าเป็นคนไม่ดีแล้วเรามีอารมณ์เสียเราอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าถ้าอารมณ์เสียเนี่ยไอ้ความสามารถของเรามันลดถอยลงก็จะให้สมมติเราอารมณ์เสียแล้วเราก็คิดไม่ดีกับเขาเนี่ยไอ้ความไอเดียความคิดสร้างสรรค์ปัญญาเนี่ยมันจะแปรผกผันกันกับอกุศลธรรมหรือความเศร้าหมองที่มีอยู่ในจิตเราเกิดน้อยเนื้อต่ำใจบ้างเราเกิดโกรธไม่พอใจบ้างพวกนี้มันจะทำให้กำลังจิตของเราลดลงเพราะว่าสมาธิของเราถูกแปดเปื้อนไปด้วยอารมณ์ที่เป็นอกุศลธรรมแต่พอสมาธิของเราลดลงปุ๊บไอ้ความสามารถอย่างอื่นนี้ดรอปตามเลยเราเผลอไปผิดศีลด้วยกินเหล้าบ้างระบายอารมณ์บ้างไปลงกับคนอื่นบ้างเอาแย่ไปละอย่าไปทางนั้นวันตัดใจให้เขาไปเลยแล้วเราดูสิ่งที่เรามีทำไมก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วเราใช้อันนี้เป็นบทเรียนใช่ไหมใช้อันนี้เป็นบทเรียนในการที่เราจะพัฒนาตัวเองทำอะไรขึ้นมาก็ให้เขาไปเลยแล้วเรายังได้บุญด้วยซ้ำเพราะว่าเราให้งานการให้เนี่ยเป็นทานอย่างหนึ่งนะนั่นแหละ ครับครับมาดูประเด็นต่อไปกันบ้างนะครับเรื่องของตนเองทำความผิดเพื่อนร่วมงานทำความผิดทำความผิดแล้วเนี่ยเอ๊ะมาโยนให้กับเราเฉยเลยมีแบบนี้ด้วยนะฮะตัวเองทำผิดแต่ว่าไม่ยอมรับผิดเราบอกว่าโอ้ยอันนี้เป็นความผิดของส่วนอันนี้เป็นความผิดของฝ่ายหรือว่าเป็นความผิดของคนนั้นคนนี้คือโยนมาที่คนอื่นเขาทำแบบนี้ทำไง ในองค์กรด้วยกันนะคุณชลพลคือแน่นอนแหละว่าจะมีฝ่ายนั้นแผนกนี้ตัวฉันตัวเธอแต่ว่า คนที่เขาจะเป็นหัวหน้าเนี่ยคือคนที่แบบว่าสมมติเป็นหัวหน้าขึ้นไปแล้วจะหาคนผิดเนี่ยนะคือองค์กรยังไงมันก็ด้วยกันคุณสมบุญ ครับ องค์กรยังไงมันก็ด้วยกันเราอยู่ในนี้ด้วยกันเข้าใจมั้ยคือเราไม่ได้มาโฟกัสว่าคนนั้นผิดฉันถูกคือไม่ใช่องค์กรทั้งองค์กรเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงเพราะเราอยู่ด้วยกันเหมือนอยู่ในประเทศชาติเนี่ยคุณสมบุญทำไมจะต้องมาฝ่ายนั้นแล้วก็ฝ่ายนี้เราก็มีปัญหาเดียวกันอยู่นี่แหละเรามาช่วยร่วมกันโฟกัสแก้ปัญหานี่เราต้องมองมาจุดนี้นะแล้วด้วยจิตใจหรือการมองวิสัยทัศน์แบบนี้คุณสมพลมันเป็นจิตใจของคนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่เป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่ผู้ใหญ่ไม่ใช่ ท่านในที่นี้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะใช้คำว่าพรหมแต่คนที่ไม่ใช่พรหมคนที่ไม่ได้เป็นใหญ่เนี่ยเขาจะมองแต่ละส่วนเล็กๆเท่านั้นฉันต้องรอดคนอื่นตายไม่เป็นไรคนอื่นแย่ไม่เป็นไรอันนี้คือเขาไม่มีจิตที่เป็นใหญ่ก็จะหมายความว่ามีจิตที่แยกเป็นส่วนๆก็จะเป็นใหญ่ไม่ได้จะเติบโตไม่ได้แต่จิตที่เป็นพรหมคือจิตที่เป็นใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ได้มองว่าคนนั้นผิดคนนี้ถูกก็จะมีอุเบกขาแล้วเขาก็จะมีความกรุณาจะมองเห็นว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงเราอยู่ในนี้ด้วยกันอย่างปัญหาโควิดนี่เห็นได้ชัดเจนคุณสมบัติคือทั้งโลกเนี่ยมันด้วยกันเข้าใจไหมคือว่าถ้าประเทศฉันรอดแล้วประเทศอื่นติดเชื้อไม่เป็นไรคือมันไม่ได้ไงมันด้วยกันหมดอ่ะอินเดียติดเชื้อมากขึ้นแล้วประเทศอื่นมันจะรอดเหรอมันก็ไม่รอดเหมือนกัน ครับ หรือว่าในประเทศเดียวกันฝ่ายนั้นรอดฝ่ายนี้ไม่ได้นั่นนี่คือมันไม่ได้มันประเทศเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราถูกเขาโยนความผิดให้เนี่ยเราอย่ามองมุมที่ว่าเขาผิดฉันถูกหรือฉันถูกเขาผิดมองงี้เราก็ตกไปอยู่ในกับดักเดิมเดียวเหมือนกันอีกแต่เรามองในมุมของทั้งองค์กรว่าเราจะดีขึ้นได้ยังไงเราจะดีขึ้นได้คือทุกวันเนี่ยกระแสของตัณหากระแสของราคะเนี่ยนะคุณสมบัติมันพัดแรงมากมันพัดแรงมากทำให้คนเราเนี่ยมันเห็นแก่ตัวขึ้นพอคนเราเห็นแก่ตัวขึ้นมุมมองกว้างขวางความเป็นพรหมความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็ลืมนึกไปก็เลยตัวเองจะเอาตัวรอดอย่างเดียวเราก็คอยเตือนสติกันแล้วเราทำเป็นตัวอย่างคนอื่นเขาจะคิดนึกยังไงเราก็ค่อยแก้ไขแล้วเราอยู่ในนี้ด้วยกันเวลาปัญหามันแก้ไขได้เนี่ยคุณชมพลทุกคนก็รอดหมดถ้าปัญหามันแก้ไขไม่ได้เขาคิดว่าเขาจะรอดแต่เขาก็พังด้วยก็แย่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำความเข้าใจในข้อนี้มองให้รอบด้านเหมือนพรหมพรหมทำไมมีต้องมีสี่หน้าเพราะว่าต้องมีจิตใจแบบเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอุเบกขาเนี่ยเวลาถ้าเราจะโกรธเขาไม่พอใจเขาต้องมีอุเบกขาถ้าเราคิดว่าฉันจะรอดให้คนอื่นไม่รอดให้คนอื่นแย่ก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องมีกรุณาเนี่ยเวลาเขาดีขึ้นมาได้เราก็ต้องมีมุทิตาเราถึงจะไปด้วยกันได้แล้วเราถ้าเราดูปัญหานะว่าฝ่ายนั้นฝ่ายนี้จริงๆเราก็สัตว์โลกด้วยกันนี่แหละเพื่อนร่วมความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันเราก็มีตาเหมือนกันมีหูเหมือนกันอยู่ในประเทศเดียวกันต่อให้อยู่คนละประเทศก็เป็นอยู่ในโลกเดียวกัน ครับ กินข้าวก็หนึ่งอิ่มได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปแบ่งแยกฉันเธอแกเขาแต่ว่าอยู่ด้วยกันแล้วให้สามัคคีกันแล้วก็แก้ไขปัญหาไปด้วยกันอันนี้จะเป็นแนวทางที่ถูกต้องใช่ไหม ครับแม่บางทีก็พูดยากเหมือนกันฮะระบอบประชาธิปไตยคือ ต้องมีคนเห็นต่างอยู่แล้วนะฮะคิดอย่างเดียวกันคงเป็นไปไม่ได้มนุษย์เราก็ต่างจิตต่างใจแล้วพอเราคิดต่างกันเนี่ยบางครั้งก็จะนำไปสู่การมีปากเสียงแล้วคนนั้นก็ไม่ยอมคนนี้ก็ไม่ยอมสุดท้ายกลายเป็นการทะเลาะแล้วก็สิ่งที่ออกมาเนี่ยมันก็คือเป็นแง่ลบหมดแต่ถ้าเกิดเราคุยกันในเชิงสร้างสรรค์ต่างคนต่างยอมรับความคิดเห็นของกันและกันเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นฮะแต่ว่าทุกวันนี้ในบ้านในเมืองเราก็ไม่ค่อยเห็นภาพนี้ออกมาบ่อยๆนะอาจารย์ ใช่คือสิทธิคนเรามันก็จะแบบยึดมั่นในข้อใดข้อหนึ่งอันนี้คือความยึดมั่นนะ ครับ เพราะฉันก็มีสิทธิที่จะพูดเหมือนกันนะนี่เขาก็จะยึดมั่นในข้อนี้ว่าฉันมีสิทธิอีกคนนึงก็จะยึดมั่นว่าไอ้วิธีนี้มันถูกกว่าก็จะเป็นอย่างที่คุณชมพลว่าทำไมไม่ถอยกันคนละก้าว ครับ ก็นี่คือความยึดถือก็จะว่านี่คือความยึดถือเวลาที่อยู่ในสถานการณ์ที่ว่าเอ๊ะต่างคนก็มีความเห็นต่างกันอันนี้มันธรรมดาแต่ว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยภิกษุกลุ่มหนึ่งก็มีความเห็นต่างกันกับภิกษุอีกกลุ่มหนึ่งอยู่แล้วในเรื่องที่จะทำงานอันนี้ไปยังไงจะดีไซน์ไปยังไงคือความเห็นต่างมันมีแน่นอนแต่แม้แต่ในบริษัทเดียวกันแม้แต่ในทีมงานเดียวกันแม้แต่ในหมู่ภิกษุเดียวกันก็ตามทีนี้ด้วยความเห็นที่เห็นต่างกันใช่ไหมแล้วมีเมตตากรุณามุทิตาเหมือนกันอันนี้ต้องมีก็จะมาเพราะไอเดียเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วแต่คุณธรรมในใจต้องเหมือนกันถ้าคุณธรรมในใจเหมือนกันแล้วไอเดียต่างกันเนี่ยมันไปได้งั้นก็เอาตกลงสักไอเดียใครสักไอเดียหนึ่งก็แล้วกันภิกษุสามรูปไปอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งท่านพระอนุรุทธะยิมพิละแล้วก็นันทิยะต่างคนก็ต่างมีความคิดเป็นคนละแบบแต่ว่าท่านเนี่ย มีความคิดอย่างนี้ว่าคือไอเดียนะไอเดียในความคิดว่าเช่นฉันจะเดินบิณฑบาตทางนี้หรือฉันจะมานั่งฉันตรงนี้ควรจะจัดศาลาอย่างนี้คือแต่ละคนมีไอเดียคนละแบบอยู่แล้วแต่ด้วยความที่มีจิตใจเหมือนกันในความที่ว่าฉันจะเก็บจิตของเขาจะทำตามความคิดของคนอื่นเอาท่านคิดอย่างนี้งั้นก็เอาตามท่านเลยแต่ก็มีความคิดเป็นอย่างนี้มีความอุเบกขาเหมือนกันมีเมตตาเหมือนกันมีความกรุณาให้กันมันก็ตกลงกันได้ไงเอางั้นวันนี้เอาอย่างนี้วันต่อไปก็เอาอย่างนั้นก็แล้วกันอย่างเงี้ยนะมันก็จะ work out ไปได ้ครับ มันก็ต้องมีส่วนเหมือนในความเห็นที่ต่างกันนั่นแหละแล้วเริ่มจากตรงส่วนเหมือนนั้นโอเคนะเอาตรงส่วนเหมือนก่อนแล้วค่อย work out ไปตรงส่วนต่างคือถ้าเอาส่วนต่างมายันหน้ากันเนี่ยมันไม่ลงแน่นอนโอเคนะเราต้อง work จากส่วนที่เหมือนกันไปก่อนแล้วก็ค่อยๆคือส่วนเหมือนเนี่ยมันต้องเป็นคุณธรรมสักอย่างหนึ่งละที่หล่อหลอมในองค์กรบ้างในกลุ่มนั้นบ้างแล้วก็ค่อยๆพัฒนาออกไปเจอส่วนต่างเมื่อไหร่ก็ค่อยตกลงกันไปในข้อนั้นอันนี้จะคลี่คลายไปได้แน่นอนเรียบร้อย ครับครับมาอีกประเด็นนึงครับประเด็นนี้ตัดสินใจยากเหมือนกันครับบอกว่าตนเองเนี่ยมีความเครียดนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องเป็นคีย์แมนหลักครับในการที่จะคัดคนออกจากที่ทำงานก็คือว่าที่ทำงานตอนนี้อาจจะมีเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจอะไรนั่นแหละต้องเอาคนออกและตัวเขาเองเนี่ยจะต้องเป็นคนที่จะคัดเลือกคนที่จะถูกไล่ออกจากบริษัททำใจยากเหมือนกันนะครับแบบนี้จะทำยังไงเพื่อนกันทั้งนั้นเลย โอเคเอาหลักการเรื่องของการประกอบกันอยู่ในตระกูลในประชาคิดว่าหลักการนี้น่าจะใช้ได้คือได้พูดถึงว่าตระกูลใดตระกูลหนึ่งที่แบบว่าเจริญเติบโตใหญ่ขึ้นมาได้ในที่นี้คือเราหมายถึงบริษัทนี้เป็นต้นนะคือบริษัทใหญ่ๆอย่างเงี้ยเวลาที่เขาจะต้องคัดเลือกคนเพื่อที่จะมาดูแลการงานในตระกูลที่เป็นตระกูลใหญ่เนี่ยถ้าแบบว่าเลือกคนที่ผู้ศีลมีความเป็นอยู่ไม่สะอาดเนี่ยตระกูลนั้นจะล่มจมไปตั้งอยู่ไม่ได้นานโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าเราหลักการนี้มาใช้เราก็ต้องเลือกคนที่มีศีลเนี่ยเอาไว้ก่อนเลือกคนดีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าการงานดีหรือว่าเงินเดือนน้อยนะแต่เลือกคนที่มีศีลมีคุณธรรมสูงถ้าพูดถึงศีลแล้วก็ต้องสมาธิด้วยปัญญาด้วยนั่นแหละเอาไว้ก่อนโอเคนะเลือกคนแบบนี้เอาไว้ก่อนคนที่มีศีลสมาธิปัญญาน้อยเอาไว้ทีหลังหน่วยถึงเลือกให้ออกไปก่อนเลยอ่ะเลือกให้อยู่เนี่ยเอาคนที่มีศีลสมาธิปัญญาเอาไว้ก่อนเอาหลักการตรงนี้มาเป็นหลักในการพิจารณา ครับ คือถ้าไม่งั้นมันจะงงไงคุณสมบัติบางทีก็ต้องดูตัวเงินเดือนด้วยว่าเราจะเอาคนนี้ออกมันจะได้บัดเจ็ตหรือได้ตามเป้าที่ต้องลดเงินเดือนไหมอย่างเงี้ยนะแล้วตำแหน่งหน้าที่นี้แหละใครจะมาทำได้แล้วงานนี้ก็สำคัญนะเนี่ยคนอื่นมามันทำไม่ได้นี่เนี่ยคือมันวนไปวนมาโยนอยู่ในอ่างเนี่ยมันตัดสินใจอะไรไม่ได้เลย โอ้ใช ่โอเคนะงานเนี่ยยังไงมันเรียนรู้ได ้ครับ โอเคนะงานยังไงมันเรียนรู้ได้คนที่ถ้าบอกว่ามีความเพียรมีความพยายามเนี่ยงานยังไงมันก็เรียนรู้ได้มีเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เกิดกับพระอาจารย์เองเลยแต่ตอนที่ก่อนที่พระอาจารย์จะมาบวชเนี่ยเขาเดินไปขายของเป็นโครงการเกี่ยวกับทำระบบสัญญาณไร้สายแล้วก็บอกว่าต้องให้นายไพบูลย์เนี่ยไปทำให้เท่านั้นคือขายโครงการนี้ให้ลูกค้าคนหนึ่งที่อยู่ที่ประเทศจีนแล้วบอกเขาระบุมาเลยว่าต้องให้คุณไพบูลย์ไปทำให้ถ้าคนอื่นก็ไม่ให้ทำงั้นฉันจะไม่ซื้อด้วยเงื่อนไขที่ว่าต้องให้คนนี้ไปทำอย่างนี้นะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเซลล์เขาก็บอกไว้แล้วว่าคือเขาไม่ยอมบอกลูกค้าโดยตรงว่าคุณไพบูลย์นี่จะลาออกแล้วนั้นจะไปบวชแล้วมาทำให้ไม่ได้ ครับ เขาก็ขายของไปก่อนเซลล์นั้นนึกออกป่ะคนขายของแต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยเราไปทำให้ไม่ได้เพราะบวชอยู่อีเมลมาโทรมานั่นนี่โอ้ไปไม่ได้ทำไงคุณสมบัติเขาก็จะพูดคำดีหวานทุกอย่างว่าโอ้ยเนี่ยคุณต้องมาทำให้เท่านั้นนะคุณเนี่ยไม่ได้นั่นนี่นู่นคุณเก่งอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงอนแต่พอเราไปไม่ได้เขายิ่งหาคนมาทำแทนเราเนี่ยเร็วกว่าอะไรอีกเราจริงๆนะคือทั้งงานนั้นสำคัญจริงๆนะแล้วเราไปทำให้ได้จริงๆเช่นเราตายไปอย่างต้นเนี่ย ครับ เขาหาคนอื่นมาทำแทนเราเนี่ยเร็วยิ่งกว่าอะไรอีกเพราะงานนั้นมันสำคัญไงเข้าใจไหม ครับ แต่ถ้าบอกว่าเขาไม่ได้หาคนอื่นมาทำแทนเราเนี่ย เฮ้ยนี่เราสำคัญผิดเองคือเราไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลย ครับ เพราะนั้นตัวตนจริงๆมันไม่มีมันอยู่ที่คุณธรรมด้านหนึ่งที่เราจะตั้งเอาไว้ส่งเอาไว ้ครับ แล้วก็เลือกคนที่มีศีลสมาธิปัญญาละเรารู้จักคนนั้นคนนี้กับเพื่อนคนนี้ก็เป็นรุ่นน้องคนนั้นก็เป็นรุ่นพี่คนไหนดีเราก็เลือกคนนั้นเอาไว ้ คนไหนที่เขาดีน้อยหน่อยก็ต้องปล่อยเขาไปคือถ้าจะเอาหลักการนี้นะอันนี้คือพระอาจารย์เสนอให้เฉยๆว่าหลักการนี้เราก็จะสบายใจได้เอาหลักการนี้ก็แล้วกันอย่างนั้นมันก็ยังมีความดีอยู่ในองค์กรอยู่บ้างอย่างนี้แหละเจริญพร ครับเอาละครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวนะครับที่นำมาฝากกันทุกฟังในช่วงของสมการชีวิตทุกเช้าวันจันทร์นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ เจริญพร